kimoyo wangu, sishitu kimoyo wangu. Nitapata mwingine we, atojali shida zangu, atojali shida zangu. Masama mimi na wewe, sio kusudio langu. Ukinibagua wewe, mimi na wewe sio kusudio langu. Ukinibagua wewe, hanitupi Mola wangu. Kama wewe ni mbaya na wema wako tele. Kama wewe ni mbaya na wema wako tele. subiri mwana ndani letu fungu. Oh, haufai ujeuri ewe kiumbe mwenzangu. Tuenda koni subiri mwana ndani letu fungu. Njoo la Mwenyezi Mungu mjali kufae wa Mizuku la mola mtu wangu.